Bueno, pues o caso é que, bueno, tire todos os hitos con respecto aos asuntos do porco e demais, igual que os calçots, estás disfrutando deles, non? Pois sí, mira, aínda defuntei un caldo que me durou dous días de navizas e de costela, con costela de coche. Outro día, e comín soa, que había tempo que non a comía, me cago na mar. Vale. Non vos digo máis, eh? Non diga máis. Bueno, deixemos que tenes que falar co Carlos e a ver se teño tempo. A ver si se conecta ou a ver se si somos capaces de dar con él, porque sabemos que tamén ten traballo e entón, pues, lógicamente, bueno, pues a ver, vamos a intentalo. Todos os xeitos, agradecerche moitísimo o contacto que nos facilitache, darche unha aperta grande porque, bueno, pois pues, xa te vemos moito mellor e que sigas cuidándote moito porque o xuicio sigue lo tendo. Sí, señor. Pues cando me di, "Oye, abra boca." Máis. Pero como máis. Sí, abra máis. Digo, "Pero parece meter usted dentro o que pasa?" Moi ben. Bueno, deixemos. Un aperta grande, Xosé Manuel. Gracias por axudarnos a facer máis cultura. Veña. Hasta luego. Otra aperta grande a vos. Radio Sambor.